یک خیابان باران پشت باران باران اصلا انگار امشب کل تهران باران میروم تنهایی تا نباشم شاید مثل سایه با من درد تو می آید چمدانم و من و این حال مریض میرم و پشت سرم ها مریض خسته هم از همه کس از همه چیز میرم و پشت سرم ها عشق تو تا روح و جانم رفته درد تو تا مغز استخوانم رفته می سوزم از درونه تو جان عشقم من دوستت دارم دوستت دارم به باره بارانه چمدانم و من و این حال مریض میرم و پشت سرم آب مریض خسته هم از همه کس از همه چیز میرم و پشت سرم یک خیابان باران پشت باران باران اصلا انگار امشب کل تهران باران